Benvinguts una setmana més a la factoria dels 80. Ritmes interessants a la factoria dels 80 per començar el nostre programa d'aquesta setmana en la música d'aquesta formació liderada per Robert Palmer, mig altra gent com a John Taylor, l'Andy Taylor, de Duran Duran, o també el membre de Chic, en Tony Thompson, també en Better Way Awards de Chic, va ser una part primordial amb l'èxit d'aquesta formació que es deien Power Station, que arribaven des de la ciutat de Nova York i que van estar actius als 80 i també amb alguna part dels anys 90. Amb ells han començat la factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbit i 80's Factory en la millor música de la dècada dels 80 i també de finals dels 70, principis dels 90. És el nostre viatge musical de dues hores que ha començat amb aquest Sound Like I Thought i continuaran cançons de Dr. Hook, Sharing the Night Together, de Smokey amb el seu Living Next Door to Alice o de Jermaine Stewart amb We Don't Have to Take Our Clothes. Són les cançons de la factoria dels 80. Gràcies, benvinguts i benvingudes. Kind of lonely girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh yeah, sharing the night together. Oh yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Sharing the night together. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glass. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. She walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly.

you say you want to taste my wine? Why? Not yet. We'll be right back. wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arm, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Feel for you. Màximes figures de la música americana. Una cançó que arribava al número 3 a les llistes americanes del 1984, però el número 1, la de Rhythm and Blues, la música ballable i també Anglaterra. I Feel For You, una de les 4 cançons per les quals és recordada aquesta extraordinària artista. Nascuda el 1953, un 23 de març, Chaka Khan, nascuda com Yvette Marie Stevens, la reina del funky soul, ara mateix doncs, ja entrats als seus 50, i provinent de Great Lakes, a Illinois, als Estats Units. Debutant, per cert, l'any 1970. Cançons com I'm Every Woman, Ain't Nobody, Through the Fire i, com no, aquesta que acabem d'escoltar, aquest I Feel For You. 1984 i acompanyant-nos a la factoria dels 80, mira per on. The Greatest Factory, amb Rafael Corbí, continua en la seva etapa musical, el seu camí, i ho fa també amb una família prou coneguda, Sly and the Family Stone, amb el seu Thank You. Hank Howe amb Fabian Nesty, Ains MC amb OK Corral i Shirley and Company amb Shame, Shame, Shame són els futurs projectes que a partir d'aquests moments també obren la seva porta, deixant sonar les seves notes a la factoria dels 80.

1, 2, 3. Have my if you get the notion. You can't stop the groove, cause you just won't move. Got me, my baby. Sunroof down. Put it down. Got there. My diamond in the back. Put on the shaggy ring, woman. If you thought I'd come back, better, yeah. silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Música de Guam, una de les formacions també més interessants que han passat per el panorama musical entre el 1981 i el 1986, la nostra època preferida. També van ser coneguts durant un cert temps prou significatiu als Estats Units com Guam UK, perquè hi havia una altra banda americana que es deia exactament igual. George Michael i Andrew Ridgely van començar el 1981 i van plegar com a banda, com a formació, com a duo l'any 1986, després de deixar-nos tota una sèrie d'excepcionals cançons. El que més s'ha conegut a partir d'aquests moments ha estat en George Michael. L'Andrew Ridgely ha passat una mica més desapercebut, sobretot a partir del moment en què va deixar la música al costat de Wham. De fet, 4 anys després pràcticament plegava del món de la música, el 1990. Personatges com aquests ens servien la cançó anomenada Carlos Whisper, que acabem d'escoltar, Shirley and Cole, el Shame, Shame, Shame, Ice, MC, el Lucky Coral i Hey Ho, el Fabian Nesty, ens aportava també la seva música. Els propers minuts i fins la finalització de la primera meitat del nostre programa seran cançons de Night Rander, amb When You Close Your Eyes, quan tanques els teus ulls, Caso amb Wallman, Iron Maiden, per què no també una mica de bon heavy entre nosaltres amb la cançó Strange World, són els propers protagonistes. Això sí, a la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbé. ship away, not in the sky. Nobody there to reason why. Here I am, I'm not really there. Smiling faces ever so rare. Let's walk in deepest space. La balada que us comentàvem, tocant el cor amb una mica de rock and roll i de heavy, amb Iron Maiden i Strange Wall, abans Carson Wallman i Night Ranger, When You Close Your Eyes. És la mitja part, moment de fer una aturada a la factoria dels 80. En uns moments retornem amb BB King Band, Barbecue, com li deien també, amb On The Beat, i els grans clàssics de Earth, Wind and Fire, Let's Go. En uns moments a la vostra costat. X-Factory, la factoria dels 80.